Cheamă-ți gazdă slujile să-mi plătească rujile, până-or face de-o cunună și la poartă-n stâlp s-o pună. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. Să-ți horească, să-ți menească, de ce rău să te ferească, la cei buni să te îndemne, pune gazdă foc sub lemne. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. Să vedem cum ni primire la o sfântă pomenire, ce-i lăsată peste lume, de la vip la imanume. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. Să rostească, să vestească naștere împărătească, din porunca cerului jos în ieslea gerului. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. Cheamă-ți gazdă slujile să-mi plătească rujile, și de grijă să ne poarte până ne-om duce departe. C-or veni colindători, când ajunge sărbători. C-or veni colindători, când ajunge sărbători.